إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات شي توفيق برم عز وجل شي سنو درس توحيد بني أمل سبقو جوت كي سنتير بوب دي شرح الأصول الثلاثة كي توفيق برم بتبارك وتعالى مملني نيجيوان كي تكتل بوبنغا خمني برم تير بموم لأندي ون تمو يفيرن دي جولير نان يوانني سنو برم جل وعلا du gërëm benn yoon ñu koy bokkaale kenn. Moom borom téere bi mu ne laa yarda allahu bi musharakati ahadin kaa'inan man kaan. Sunu borom tabaraka wa ta'ala moom gërëmut te du mësa gërëm ñu koy bokkaale kenn ak kooku kum mën a doon. Mu ne wa haza sarihun fi lqur'ani wassunna. Mu ne te loolu nag dafa nekk lu leer nañ ci alquran ak sunna, dafa nekk lu fes lool ci biir alquran ak sunna. Lan moo fes? Le fes mooy moom borom bi tabaraka wa taala deesu ko bokkaale kenn ak kooku nag kum mën a doon ak kooku nu mën a toll. Mu ne laakin waaye nag liman yaqil wa yatadabbar wa yanbuzu at-taqlid al-a'ma wa at-ta'allul al-batil wa yatanabbah li nafsihi. Mune nak lolu ko koy meuna gis diko bayyi xel bu bax moy ki nga xamanteni ni day xalat di setantal day jëfëndiko jumtuwaay bi nga xamanteni ni borom bi tabaraka wa taala daf ko ko jox mu nekk xéewal. Te xam nga ni jumtuwaay boobu mooy li ko wuuteleeg bàyyi may, muy xel, muy xel. Ba nga xam nga dañuy wax ñu ne doomu aadama moom mooy ki làmboo xel, amma bàyyi may ñoom dañoo làmboo instinct. Almuhim li am solo mooy bépp xéewal, bépp xéewal rek bu la yàlla jox keroog borom bi tabaraka wa taala yowma alqiyaamati dina la ko laaj. Summa la tusalunna yowma izin anin naim. Waaw, dees na leen laaj bés keroog xéewal yiñ leen joxoon. Sunu yonente alayhi salaatu wasalaam génn na guddi xiif dab ko mu dajeeg ñaar ci saxaaba yi radiyallahu anhuma Abu Bakar ak Omar, ñoom it loolu génne leen. Sunu borom defal leen xéewal ñu doxantu ci kër kenn ci saxaaba yi, kooku daal leen di teral ba ñu tiimee teranga gi di lekk. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne saxaaba yi xéewal gii ñu tiim nii ëllëg sunu borom dinañu ko laaj. Summa la tusalunna yowma idin anin naim. Waa, su fekkee yàpp gàtt, yàpp gàtt nga xam ni da nga koy xéewloo képp, waaw, pour nga dëgërloo ko mën cee jaamu sa borom dox ci say soxla après mu rees, su fekkee loolu lañ lay laaj yowmal qiyaamati, xel mi nga xam ni borom bi tabaraka wa taala daf la ko jox, xañ ko mala yi, xañ ko gaynde wala gaynde rek ni mu soxore, xagn ko ñay xola ñay ni mu amé doolé ainsi de suite ainsi de suite sunu borom jalla wa ala jox la ko yow doomu adama xel momu ding ci rendre compte xel mi mala joxone xéewalum xel momé lo ci def ndax jëfëndiko nga ko ci anam bi nga xamanteni ni baxna ba nga gindiku ci sa borom ndax jëfëndiko nga sa xel ba mëna xam li tax sa borom bind la ndax jëfëndiko nga sa xel ba xam say waref say faratay jëm le minimum bi nga wara xam ci sa diina ndax jëfëndiko nga sa xel pourtant sunu borom légo lég mu xagn ko say nawlé ño xamni doomu adama lañ comme yow ñu né dañoo taggo seen sago ay lan lañ ay malade mental lañ sunu borom mur seen xel dootuñ ko mën jëfëndiko yow mu bayyi lak xel sunu borom bayyi lak xel mom ngay dox ak mom di wax say mbiru aduna yépp ci xel mom la borom bi tabaaraku ta'ala jox nga fexé ba régler ko ba kenn du la ci nax i bunayya inna min ar-rijali la bahima fi surati ar-rajul as-sami'il mubsiri fatinun li kulli musibatin fi malihi wa idha usiba bi dinihi la lam yash'uri poyato arabe muné yow sama dom dafa am ci nit ñi ño xamanteni ni ay bayima lañ yor manam intérieuru bayima lañ yor waye nak jëm nit lañ yor kon bayima ga dafa nek ci enveloppe humaine des bestiaux dans une enveloppe humaine mango ci jëm nit ko xamanteni ni day wax di gis comme nit ñu yewu lañ ci lepp lo xamanteni ni da fay laal seen biiru aduna ken mënu len ci nax xaaliss boko tege ken du len ci nax waaw mbiri liggey ken du len ci nax lu ne ken mënu len ci njuñ jaaj mu ne waye nak seen diine mom des len ci nax diko fowé diko tiaxaane te duñ ci yeg dara mango diko fowé diko tiaxaane seen diine ñong koy fowé diko tiaxaane te duñ ci yeg dara gis nga lool ndax lan xel mi dañ ca jeng ci jëfëndiko ko ci mbiri aduna te namu ñu xel pour jëfëndiko ko ci mbiri al-akhira al-qur'an ji sunu borom da ko wacce pour wax ci ak borom xel yi loolu motax mu nan afala taqilun xana du ngeen xalaat mango li ulil nuha ñel borom xel yi ya ulil albab yeen borom xel yi القران فمو ووتي كوم يوخال بروم خيل لي لاي وخال مسكلف موي لان لوموي تيكي ها البالغ العاقل موي كيغا خامني ماجورنا عاقل با باري اندك خلام اندك ساغوم لو تاخ اسلام كي اندولك ساغوم لان لاكوي ديفال رفع القلم عن ثلاثه المجنون حتى يفيق خليما غيني بيندي بكار تويابا تيغيل نانكو نيات مو تودل لا سي ki wéré di wéredim xel ba kérok muy wér kon yow mi andak sa sago andak sa xel ya ngay xéewal xel mu reuy wa ndax xéewal bobu yang koy jëfëndiko la taxone borom bi tabaaraku wa ta'ala jox la ko mangok lolu motax nak sunu borom jalla wa ala ñi nga xamni jox na len xel te duñ ko jëfëndiko mu am lum len wajal sunu borom ne ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس جهنم موم واجال نانكو بريبارال نانكو ني بري لول سي جين ييك نيت ني لوتاخ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها سونو بوروم مون نداخ دانيو ام اي خول يو خامني دونكو خالاتي بوت يو خامني دونتي غيسه nopp yo xamni duñ ci déggé xol ya duñ ci xalaat njub duñ ci xalaatu gindiku duñ ko jëfëndiko ci li nga xamanteni ni moy tax ñu xam seen waré fi diina dédét ñu tax duñ ko jëfëndiko ci li nga xamni moy tax ñu xam seen borom deugantaan xam alquran xam sunna yonent bi dédét duñ ko jëfëndiko ci loolu seen nopp tamit duñ ko jëfëndiko pour déglu loolu li yalla waccé dédét seeni bët duñ ko jëfandikoo pour xool li yàlla wàccee mën koo ràññee déedéet. Ah, ñooñu moom ñooy ñan? Sunu borom ne ulaika kal an'am, ñooñu dañoo mel ni bàyyi ma, ñooñu dañoo mel ni bàyyi ma. Waaw, ndax doomu aadama moom su fekkente ne dem na bañ koy comparer ak bàyyi ma, ndax bàyyi ma gënu ko? Sunu borom ne bal hum adal, ñoom ñoo gën a yées, ñoo gën a réer, ñoo gën a sànku bàyyi ma, ndax bàyyi ma joxuñu ko xel. Moo tax ñoom fu ñuy mujjee yaa layta ni kuntu turaaba. Ma ngo su borom bi tabaraka wa taala réglé seen biir ñoom bàyyi may ci naka? Bàyyi ma boo xamante ni nii ëppoon na doole moroomu bàyyi maam ba jéngoon ko jaay ko doole, keroog yowmal qiyaamati borom bi tabaraka wa taala dekkal leen ku nekk fayu mu réglé seen diggante ci anam googee, daan ne leen na kuunu turaaba, nekk leen suuf. Bés keroog doomu aadama xool loolu daan ne yaa layta ni kuntu turaaba. Waaye fekk nag bay wees na buus. Doomu aadama dañ la jox xel ngir nga jëfandikoo ko. Waaw, ngir nga jëfandikoo ko, xéewal la boo xam ni ëllëg duñ ci rendre compte. Kon sa xel moomu tàggat ko nga nammat ko, tàggat ko nga nammat ko ci yoon bi nga xam ni moo neex yàlla. Bu ko defee kon dañuy taxaw foofu ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko, defal ñu aafiya, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.